Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We can push with all

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. 2 minuty do 4:00. Plan jest prosty i jest taki. Przypomnijmy legendarne utwory, do których teksty napisał Bogdan Olewicz. Dzisiaj kończy 77 lat. Na pewno zajrzymy na listę Trójki, sprawdzimy pogodę i przypomnimy sobie produkty spożywcze, które przynoszą szczęście. Co jeść, żeby mieć dobry humor? O tym w Trójce też na pewno do 6:00. Irena Dan, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. sweet way.